Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 grudnia, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Seria wypadków w Tatrach. Toprowcy apelują o ostrożność. Od 2 stycznia znów będzie można ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Sąd w Egipcie skazał na 3 lata więzienia Brytyjkę za przemyt leku przeciwbólowego. Kolejny wypadek w Tatrach i kolejna interwencja toprowców. Turystka spadła z Koziego Wierchu. Jak mówił w TVP Info ratownik Andrzej Marasek, od wczoraj w górach interweniowano ponad 20 razy. Śmigłowiec pracuje w zasadzie od wczoraj, od godziny 9 non-stop. Dzisiaj rano ewakuacja turysty z 5 stawów, który wczorajszego dnia poślizgnął się i się potłukł. Następnie zgłoszenie z okolic Liliowego, gdzie po kilkusetmetrowym upadku turysta doznał otwartego złamania podudzia. Kolejne zgłoszenie w rejonie Kopy Kondrackiej. Turysta spadł po stromych śniegach, mocno się potłukł, złamał nogę. W tym momencie kolejne zgłoszenie z Koziego Wierchu. Kilkaset metrów w dół spadła turystka. W wypadkach po słowackiej stronie Tatry zginęły 3 osoby, w tym młody Polak. Od 2 stycznia znów będzie można skorzystać z dopłat w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. To ostatnia pula pieniędzy w tym programie. Aleksander Przoniak. Program Mieszkanie dla Młodych polega na jednorazowej dopłacie do kredytu hipotecznego. Może ją otrzymać każdy, kto nie ma ukończonych 35 lat życia. Jak mówi analityk rynku nieruchomości Jarosław Sadowski, wszystko wskazuje na to, że pieniądze z ostatniej transzy rozejdą się bardzo szybko. Bardzo ważny jest tutaj czas. Wiele osób już teraz to wszystko przygotowuje sobie, żeby od 2 stycznia już mieć złożony kompletny wniosek. Rządowy program został wdrożony w 2014 roku. Początkowo nie cieszył się dużą popularnością, ale kiedy dopisano do niego możliwość dofinansowania nieruchomości kupionych na rynku wtórnym, pieniądze rozchodziły się coraz szybciej. Jarosław Sadowski mówi, że nie wszyscy chętni będą mogli skorzystać z pieniędzy. Czasami się okazuje, że bank na przykład chce jakiegoś dodatkowego dokumentu, o którym wcześniej nie było mowy i to wszystko wstrzymuje całą procedurę kredytową. To może sprawić, że nie dostaniemy dopłaty. Program Mieszkanie dla Młodych zostanie zastąpiony rządowym programem Mieszkanie Plus, który polega na wynajmie lokali po cenach nieco niższych od rynkowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolędnicy będą dziś odwiedzać domy w diecezji tarnowskiej. To uczniowie podtarnowskich szkół, którzy będą zbierać datki na wsparcie szpitala w Republice Środkowoafrykańskiej oraz szkoły dla dzieci głuchoniemych i niepełnosprawnych w Kamerunie, mówi ksiądz Piotr Boraca z kurii diecezjalnej w Tarnowie. Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy swoją ofiarą wspierają naszych misjonarzy w posłudze tym najmniejszym, najbardziej potrzebującym dzieciom w dzieleniu się wiarą, nadzieją i miłością. Kolędnicy będą odwiedzać do stycznia domy mieszkańców diecezji tarnowskiej. Białoruś otwiera się na turystów. Zgodnie z nowym dekretem prezydenta Aleksandra Łukaszenki od 1 stycznia 2018 roku bez wiz można będzie jeździć do niektórych rejonów obwodu grodzieńskiego oraz brzeskiego, jednak nie na dłużej niż 10 dni. Z informacji białoruskiej agencji prasowej Biełta wynika, że bez konieczności uzyskania wiz będzie można jeździć do Grodna i okolic oraz do białoruskiej części kanału Augustowskiego. Bez wiz na 10 dni można będzie pojechać również do Brześcia i okolic oraz do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Ma być zwiększona liczba przejść granicznych, przez które możliwy będzie wjazd bez wiz na Białoruś. Chodzi m.in. o dworce kolejowe i lotniska. Nowe przepisy mają ułatwić odwiedzanie Białorusi przez turystów. Turyści przed wyjazdem powinni się upewnić, jakie warunki muszą spełnić jadąc za naszą wschodnią granicę. Chodzi m.in. o potrzebę posiadania paszportu, ubezpieczenia i rezerwacji usług turystycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Egipski sąd skazał we wtorek na 3 lata więzienia Brytyjkę za przemyt 300 tabletek tramadolu, leku przeciwbólowego wydawanego w Wielkiej Brytanii na receptę, ale zakazanego w Egipcie. Rodzina 33-letniej kobiety poinformowała, że tramadol przeznaczony był dla jej egipskiego partnera, cierpiącego z powodu bólu kręgosłupa. Adwokaci Brytyjki odwołali się od wyroku, nie wiadomo jednak, kiedy sąd rozpatrzy apelację. Kobieta utrzymuje, że nie zdawała sobie sprawy, że lek jest zakazany w Egipcie. To był serwis Trójki. W nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie oraz w Karpatach niewielki deszcz. Nadal porywisty wiatr od 0 do plus 2 stopni. Jutro pogodnie, niewielkie opady deszczu tylko na południu i tam porywisty wiatr osiągający w górach nawet 120 km na godzinę. W Suwałkach 3 stopnie, w Warszawie 5, a w Krakowie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świeże, zdrowe oraz dosłownie i w przenośni na czasie. Jedzenie przyrządzane z produktów sezonowych. Głównie o tym, choć nie tylko, będę opowiadać w cyklu kulinarnym Anusz Widelec. Zapraszam jutro o 11.15. Katarzyna Pruchnicka.

że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, nie. Przyszedł już czas, najwyższy czas. W tych kilku ostatnich audycjach przy pomocy wspaniałych gości próbowałem przekonać Państwa, że Joseph Conrad nie był autorem lektur, że jest to wspaniały artysta, który otwiera przed każdym chętnym całą galaktykę myśli, skojarzeń, emocji, które potrafią wzbogacić nasze życie i sprawić przyjemność, bo do tego w zasadzie służy literatura. Również, właściwie to dlaczego również, zwłaszcza ta najlepsza. Dziś porozmawiamy o Conradzie i o książce o jego twórczości. Michał Komar, autor książki Piekło Conrada, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od tego, od czego pan zaczyna swoją książkę. Czyli od przedmowy do Murzyna z załogi Narcyza, tylko że ja wybiorę inny fragment, jeśli pan pozwoli. Okay, bardzo proszę. Samą sztukę można określić jako rzetelną próbę oddania najwyższej sprawiedliwości widzialnemu światu przez wydobycie na światło dzienne wielorakiej i jedynej prawdy, kryjącej się w każdym jego aspekcie. Jest to próba odnalezienia w jego formach, barwach, światłach i cieniach, w postaciach materii i faktach życiowych tego, co podstawowe, co trwałe i zasadnicze, ich jedynej, oświecającej i przekonywającej cechy, samej prawdy ich istnienia. Jedyna i wieloraka, proszę zwrócić uwagę. Co to takiego? Jedyna i wieloraka. Co to takiego? Przede wszystkim wieloraka, bo Konrad wie, że ten świat składa się z rozmaitych barw, z rozmaitych zapachów. On bardzo wyczulony na zapachy. Chociaż pan w swojej książce wybrał fragment dotyczący patrzenia, prawda? Że chodzi o to, żeby zobaczył czytelnik świat, owszem, który ja opisuję. Owszem, ale też, żeby sobie wyobraził te dziwne zapachy, które wokół człowieka krążą, niekiedy obrzydliwe. Mhm. Konrad jest tego świadom. Więc ta jedyna prawda, to jest prawda artysty, który nagle staje przed światem i widzi, że po pierwsze jest częścią tego świata. Więc musiałby samego siebie poddać obserwacji, a to jest najtrudniejsze. Co ciekawsze, on kawałek dalej niejako stawia w opozycji artystę z uczonym. Uczony zajmuje się ideami, czy uczony otwiera przed nami świat abstrakcji, a artysta Konrad potyka się o szczegół, o detal, o kolor, o emocje ludzkie, jeżeli dobrze pamiętam. W obliczu tego samego zagadkowego widowiska, które stoi przed uczonym na przykład, artysta wchodzi w siebie i w tych samotnych regionach napięć i zmagań, jeżeli na to zasługuje i ma dość szczęścia, znajduje formę swego wezwania. Wezwanie to zwraca się do naszych mniej oczywistych właściwości, do tej strony naszej natury, która z uwagi na fakt, że byt jest walką, kryje się z konieczności wśród odporniejszych i twardszych cech i tak dalej, i tak dalej. On jest, ja przyznam się, że jak ja czytałem przedmowę Narcyza po raz pierwszy w życiu kilka lat temu dopiero, to pomyślałem sobie, że to jest manifest literatury non-fiction. Tak powinna wyglądać literatura non-fiction. To znaczy opisujemy świat takim, jakim on jest i nie interesują nas idee, nie interesuje nas ideologia. Jest ciekawe, że Konrad, który był świetnym narratorem artystycznym, tak to nazwijmy w cudzysłowie, był też świetnym publicystą i dziennikarzem. Ja bym zachęcał wszystkich do przeczytania jego dosyć dużego tekstu na temat zatonięcia Titanica. To jest bezlitosna publicystyka połączona ze znawstwem dziennikarskim. To coś niebywałego. Znaczy szyderstwo, potworne szyderstwo połączone z bezlitosną analizą faktów, o których zapomniał i kapitan, i armator, i cała załoga. Zacząłem od tego, dlatego że chciałbym, żebyśmy porozmawiali przez moment na temat pewnego chyba nieporozumienia dotyczącego Konrada, sposobu interpretowania jego sztuki jako sztuki, powiedziałbym, ideowej, sztuki, która uznaje pewne prawdy absolutne za najważniejsze w życiu człowieka. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby uznawać Konrada za autora, który mówi o tym, że wierność, lojalność, wierność sobie zwłaszcza, prawda, to jest coś najważniejszego w życiu. A on mówi, nie, patrzcie, ja wam chcę przedstawić życie, mięso. Ja konkret. Mnie interesuje konkret, nic innego. Konrad rzeczywiście lubił posługiwać się słowem wierność, ale w rozmaitych kontekstach. No, najpiękniej o wierności recytuje w oczach Zachodu generał ochrany rosyjskiej policji politycznej. Wierność to jest to, co mnie przenika. To jest ta właśnie wierność. Konrad stawia każde pojęcie, nazwijmy je teoretycznym. Ogląda pod rozmaitymi kątami po to, żeby na początku zakwestionować jego całość, jego istotność. Dopiero potem wraca do wierności. Czym jest dla niego wierność kapitana? No to dosyć proste. Trzeźwość. Mhm. Kapitan jest wierny sobie, kiedy umie dopłynąć do brzegu ze swoją załogą i skargą i wykonać swoje zadanie. Jest trzeźwy, kiedy w sytuacjach wielkiego napięcia emocjonalnego umie się zachować porządnie. Lord Jim, biedny Jim, który naczytał się w młodości pięknych powieści o morzu i jest chłopcem romantycznym, traci trzeźwość w pewnej sytuacji. Potem przez całe życie płaci za brak trzeźwości. Skoro pan o tym mówi, to nawiążmy do pana książki. Pan cytuje swojego przyjaciela, Jędrzeja Kuropieskę, w wywiadzie, który w tym wydaniu, w tym nowym wydaniu Piekła Konrada się pojawia, w wywiadu z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Mówi pan: raz spytałem go, czyli Jędrzeja Kuropieskę, który 40 lat pływał po oceanach, był wybitnym marynarzem, kapitanem. Jędruś, jakbyś zdefiniował etos kapitana? Zamyślił się i po chwili odpowiedział: kapitan ma przewieźć kargo z punktu A do punktu B. Tak. To jest strasznie, strasznie samoograniczające się i z tego wynika mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, prawda? No właśnie. Opiszmy sobie, co to znaczy. Mhm. Kapitan ma pod sobą ludzi, ma statek, jest odpowiedzialny za towar, za kargo. Jest odpowiedzialny w każdym calu za swoich ludzi. Dlatego, kiedy statek będzie tonął, to on zejdzie ostatni z pokładu, bo on musi dopilnować, czy wszyscy jego podwładni zostali uratowani. To jest ta najwyższa odpowiedzialność i to jest ta wierność. Wierność, obowiązek, jakby tu powiedzieć, coś więcej, bo to jest obowiązek natury społecznej. Nie, to nie jest wierność sama w sobie i dla własnej przyjemności. No więc właśnie, bo tutaj mamy, jest kilka niebezpieczeństw kryjących się, że tak powiem, w etosie kapitana. W tym wywiadzie Bartłomiej Sienkiewicz, czy nie pamiętam, być może pan, któryś z panów zwraca uwagę, że przewiezienie Żydów z Budapesztu do Auschwitz to także jest transport z punktu A do punktu B, prawda? Owszem, ale i kapitan tego pociągu to jest trochę co innego niż to, co miał na myśli Konrad. Mało tego, Kurz też przecież był wierny samemu sobie. Zgadza się. To jest ta czarna strona wierności. że wielki zbrodniarz, a takich paru zbrodniarzy jest wprost, występują w... Eichmann był wiernym samemu sobie, ale, porządnym człowiekiem. Tak, we własnych oczach, ale to jest ciekawe, że w samej twórczości Konrada znajdujemy portrety łotrów, zbrodniarzy, którzy na pewno są sobie wierni. Tylko że ta wierność prawdziwa polega na tym, że ona ma charakter społeczny, to znaczy pomagam tym ludziom, ratuję ich, daję im szansę przeżycia, dźwigam ich w jakiś sposób i wtedy jestem wierny zasadzie tego kapitana, który umie doprowadzić statek z punktu A do punktu B. To jest ta różnica. To jest odpowiedzialność za innych. Wzięcie odpowiedzialności za załogę. Ale na to pan bardzo silnie zwraca uwagę, bo to jest chyba jakąś istotą tego napięcia, które w Konradzie występuje. Że z jednej strony jest no właśnie ten nasz obowiązek takiego praktycznego, normalnego życia, w którym właśnie ta odpowiedzialność czy wierność się sprawdza, a oprócz tego jest ten świat prawd absolutnych, który do Konrada nigdy nie przemawiał. To znaczy on nie wierzył, że istnieje coś takiego jak postęp rozumiany w sposób, nazwijmy to, tradycyjny. To znaczy, że człowieka można ulepszyć. No, był przekonany, że człowieka się nie da ulepszyć. Że człowiek przyciskany do samoulepszania staje się niekiedy zbrodniarzem jak Kurtz. Mhm. Prawda? Kurtz, który jedzie z misją cywilizowania Afryki, a przeistacza się w zbrodniarza, no po prostu w zbrodniarza. Tak, to jest prawdy absolutne. Konrad był agnostykiem. Konrad, co prawda, jako 4-letni chłopiec napisał na fotografii, którą przesłano ojcu, że jest szlachcicem, Polakiem i katolikiem. Ale przestał być katolikiem. Był po prostu agnostykiem, który zakładał, że jeśli wartości te, o których mówi, powiadają Ewangelie, mają być prawdą ludzką, to tylko wówczas, kiedy są praktykowane między ludźmi, a nie w relacjach z niebem. Niebo jest puste dla Konrada. Dobrze, ja chciałem później porozmawiać o katolicyzmie jego i o chrześcijaństwie, ale skoro pan zaczął, to ja zacytuję cytat z pańskiej książki, który jakby przytacza słowa Konrada. Irytuje mnie absurdalność wschodniej bajki, z której się wywodzi chrześcijaństwo, pisał Konrad. Może to być wielka idea, doskonaląca, łagodząca, współczująca, ale z zadziwiającą łatwością ulega okrutnym zniekształceniom i jest jedyną religią, która przez nierealność swych postulatów sprowadziła bezgraniczne cierpienia na niezliczone dusze na tej ziemi. Ja nie wiem, czy pan się zgodzi, ale ja jestem w srodze zawiedzony. To znaczy co? Bo inkwizycja i mordowanie niewiernych, to w związku z tym chrześcijaństwo jest nieaktualne? To słabe. Inaczej. Istnieje chrześcijaństwo jako typ idealny, z czym każdy się zgodzi. Aha. Nie ma człowieka na świecie, który by się nie zgodził ze słowami Jezusa Chrystusa, prawda? Z błogosławieństwami. Każdy się zgadzi, że zgodzi. Nawet może postanowi zostać katolikiem. Natomiast potem się pojawia pytanie nie o historię, ale o praktykę, o ludzką praktykę. Czyli tak jak wszystko inne, to znaczy z jednej strony ta prawda absolutna, która gdzieś zapisana jest w ideale, a z drugiej praktyka życia? Codzienność, ta codzienność, w której te wartości znikają. Pan rozpoczął swoją audycję piosenką, bardzo przejmującą piosenką Dziwny jest ten świat. No, na tym między innymi polega dziwność tego świata, że można było przy pomocy pięknych, najpiękniejszych haseł porwać chrześcijan do rzezi, prawda? Krucjata z tej perspektywy, która zaczyna się rzezią Konstantynopola chrześcijańskiego, no jest czymś nie do pomyślenia. A jednak to się stało. Mówię, że jestem zawiedziony, no bo chrześcijaństwo to jest, znaczy to, o czym pan mówi i o czym wszyscy wiemy, to jest tylko jedna. Oczywiście to jest jedna strona tego. Jedna strona, bo oprócz tego jest całe to dobro, które powstało przy tej okazji. Tak, ale to też Konrad, proszę zwrócić uwagę, nie odrzuca tej dobra, które w tym jest. Ale co mówi naprawdę Konrad, polemizując z Fiodorem Dostojewskim? No i Dostojewski powiada, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. A Konrad odpowiada, nie. Jeśli Boga nie ma, to tym bardziej nam pewnych rzeczy nie wolno. Nam, ludziom trzeźwym. Nam, ludziom, którzy umieją przeżyć własne doświadczenie i je zrozumieć. Na niebiosach Bóg mieszka, a na ziemi jest ścieżka prowadząca do nieba. Ścieżka wąska jak perć, tylko że naprzód śmierć przezwyciężyć trzeba. Na ziemi ludzie prości umierają z miłości, bo wierzących miłość uśmierca. Mógłby pomóc im Bóg, ale Bóg nie zna dróg do człowieczego serca. To Jan Brzechwa w wykonaniu Grzegorza Turnała. Wyjątkowo smutna pieśń, ale prawdziwa. No więc nie chrześcijaństwo jako prawda absolutna, a tym mniej rewolucja, zacytuję pana. Przekonanie, że reformy socjalne, nawet nie rewolucja, ewolucja, reformy socjalne uszczęśliwią człowieka i zmienią strukturę jego bytu, jest według Konrada, pisze pan Michał Komar, demagogiczną próbą odcięcia jednostek i społeczeństwa od powagi życia w zamian za dostarczenie im pocieszającego opium. I kawałek dalej jeszcze. Bunt może przybrać postać heroicznej rezygnacji, jeśli bowiem wieczność rządzi się nieubłaganym wyrokiem rozkładu, jeśli losu nie można ani zmienić, ani uniknąć, to ostatecznie najprzyzwoitszym sposobem przeżycia jest milcząco godna akceptacja umowy społecznej. No. To znaczy co to? Konrad... To był człowiek, który akceptował władzę, akceptował świat, jaki jest, po to, żeby przewieźć ten towar z punktu A do punktu B. Inaczej. Konrad... Mało tego, jeszcze panu utrudnię. Rozmawiałem we wczorajszej audycji, rozmawiałem z profesorem Johnem Petersem, który mówi o tym, że Konrad prawdopodobnie podpisał z armatorem jakąś umowę, która zakazywała mu opisać w jądrze ciemności do końca to, co widział, po to, żeby nie narazić armatora na przykrości. Tam jest ślad, jest pewien ślad, kiedy on znajduje odciętą rękę. Jest pewien ślad. O co w tym wszystkim chodzi? Udoskonalenia społeczne, reformy to jeden z elementów ułatwienia życia. Natomiast Konrad zakładał, że demagogiczne hasła związane z teoriami postępu, te hasła, które zakładały, że człowiek zostanie ulepszony, że stanie się dobry dzięki dobremu funkcjonowaniu instytucji społecznych, no on widział, że nie, że jednak... Nie da się unieważnić śmierci. A bez śmierci, skoro umieramy, skoro boimy się śmierci, skoro śmierć jest dla nas problemem, to też i nasz los, nasze myślenie o losie, niezależnie od tego, czy będziemy mieszkać w bardzo dobrych warunkach i mieli ubezpieczenia społeczne, czy też jak większość ludzi żyjących w czasach konradowskich żyła naprawdę w nędzy i nie miała ubezpieczeń społecznych, to przeżycie losu jest zawsze takie samo. I teraz też tak jest. Teraz też większość ludzi, nam się wydaje, że nam jest ciężko. Nie, nam jest bardzo dobrze, jeżeli sobie pomyślimy o tych miliardach, które żyją w sprawy. Bez ubezpieczenia społecznego i nie wiedzą, czy jutro będą jadły. Dokładnie. Kiedy człowiek uchwyci tę prawdę, że jego własna osobowość jest jedynie śmieszną i bezcelową maskaradą czegoś beznadziejnie nieznanego, niedaleki jest od pogody ducha. Potem nie pozostaje już nic więcej, jak tylko poddanie się własnym impulsom, wierność przemijającym uczuciom, które jest być może bliższa prawdy niż jakakolwiek inna filozofia życiowa. No to już jest w ogóle oburzające. To znaczy, co, jakiś carpe diem, jakiś nihilista, który mówi, bawcie się i kochajcie jak dzisiaj z jednym, jutro z drugą. Bo... Widzi pan, na tym właśnie polega cud Konrada. Cud dobrze tłumaczonego Konrada. Mianowicie, że on bierze bardzo delikatne instrumenty analityczne i przy pomocy tych bardzo delikatnych instrumentów rozbija to, co nam się wydaje oczywiste, na elementy, które są kompletnie nieoczywiste. A potem składa to od nowa w całość. Jest pisarzem wielkiej ironii, jest pisarzem dowcipu. Tylko że niestety tak się stało, że w polskiej recepcji Konrad wyrósł na człowieka pozbawionego poczucia humoru. A to nieprawda. Przecież cały Tajny agent jest ironiczną opowieścią o polityce brytyjskiej w czasach wielkiego terroru irlandzkiego, tak? Tak. Feniańskiego. To jest ironiczna opowieść. Jego ironia, gdy opisuje świat emigracji rewolucyjnej rosyjskiej w oczach Zachodu, to jest, no, tam są sceny humorystyczne. Wynostromo, które ja uważam za na jego największą powieść. Jego ironia, oczywiście ta ironia biegnie wraz ze współczuciem, z przerażeniem niekiedy. Ale to jest pisarz złośliwego uśmiechu od czasu do czasu. Jeszcze jedna rzecz, na którą pan zwrócił uwagę już wcześniej, ale myślę, że to warto, żeby to też wybrzmiało. To jest pisarz, który wczoraj jeden z moich rozmówców powiedział, że trzeba pamiętać, kiedy Konrad mówi, co mówi i w jakich okolicznościach. Bardzo często wkłada w usta ludzi, których trudno sobie wyobrazić, żeby cenił, tak jak pan wspomniał wojskowym carskim, prawda, oficerze carskim, czy kawałek dalej on mówi o, on mówi, Zofia Antonowna, rewolucjonistka, mówi o tym, że życie, by nie było nikczemne, musi być buntem. I to mówi ten sam człowiek, który w bunt w ogóle nie wierzy, prawda? To znaczy te opozycje, te sprzeczności, które on używa swoich bohaterów do tego, żeby przedstawić skomplikowanie świata, prawda? Dokładnie tak. A jest jeszcze jedno. W przypadku Rosji, w przypadku bohaterki, o której pan tutaj przed chwilą powiedział, Konrad nie znosił Rosji. To wiadomo. Cierpiał, kiedy czytał Dostojewskiego, którego uważał za ucieleśnienie duszy rosyjskiej, cokolwiek to znaczy. Nie znosił Tołstoja. Jedynego pisarza rosyjskiego, jakiego akceptował, to był Turgieniew, ale Turgieniew był kompletnym Europejczykiem, prawda? Więc Konrad, który nie znosi Rosji, o którym Russell napisze, że Konrad nienawidził Rosji nienawiścią polskiego szlachetki. Ten Konrad pisze o tej rewolucjonistce tak pochyla się nad nią ze współczuciem. Jej naprawdę współczuje i ją podziwia. Ten bunt to jest jego bunt. Bo on jest jednocześnie wielkim buntownikiem w stosunku do swojej własnej przeszłości. To napięcie, o którym pan pisze, ja nie chcę jeszcze wprowadzać tego nawiązania do tytułu, do piekła, bo to sobie zostawmy, to opowiemy o tym, ale to napięcie to jest właśnie to, prawda? To znaczy, to jest jak znaleźć się w świecie, w którym targają nami sprzeczności, pozostać wiernym i jednocześnie nie ulec pokusie ideologii, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest właśnie początek tego piekła. To rozszarpywanie duszy człowieka pomiędzy rozmaite światy, w których on funkcjonuje. Nie funkcjonujemy w jednym świecie. Funkcjonujemy w rozmaitych światach, które inaczej płoną. Jedne są zimne, inne są gorące. Trzeba przez nie wszystkie przechodzić, czując, że jeżeli poddamy się tym światom, jednemu z nich, to albo spłoniemy, albo zamarzniemy. I cała ta wierność, o której mówimy przez cały czas, to jest to trzymanie mocno samego siebie na wodzy, żeby się nie poddać. Polska nie była dla Konrada tematem literackim. Chopin na szczęście nie napisał opery narodowej, pisze pan w nawiasie. Mm-hmm. Lecz zasadniczym problemem życiowym. To znaczy, że z Polski wyniósł Konrad zręby swego rynsztunku duchowego. Tak. I tu znowu na pochybel lekturowcom oraz tym, którzy chcieliby z Konrada zrobić patrona jakiejkolwiek Polski, opowiedzmy o jego stosunku do niepodległości, który przecież był też bardzo na przykład skomplikowany. On w nią nie wierzył. On uważał, że to jest, że no, facet, który pisze w autokracji i wojnie, który daje Rosji miejsce w konstrukcji, przyszłej konstrukcji Polski. No, w tej chwili zostałby zmiażdżony, prawda? Ja się uśmiecham. Po pierwsze, jest obywatelem brytyjskim, obywatelem Imperium Brytyjskiego, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. To jest strasznie ważne. To jest globalizacja brytyjska, globalizacja funta sterlinga. Dobrze, ale pamięta pan, co Bobkowski o nim napisał, że nawet jakby się z parasolem kładł spać, to i tak nie będzie Anglikiem. To prawda, bo on nieładnie mówił był po angielsku. Kosmopolakiem Bobkowski mówił. No tak, ale a Bobkowski kim był? A Bobkowski sam był naczelnym kosmopolakiem. No właśnie. Konrad i Polska. Pisał o Polsce mało. Dlaczego? Bo to był dla niego problem. Wie pan, i są tacy ludzie przyzwoici, którzy jak mają problem, to starają się o nim myśleć po cichu, w głębi serca. Nie ryczą, nie stają na rogu ulicy i nie krzyczą Polska, Polska, Polska. Tylko myślą o tym. I starają się zrozumieć, co to takiego. Jak tym się zmieścić, jak tym się pogodzić, jak z tym walczyć, jak to kochać w sumie. Bo to jest problem Konrada. Wtedy, kiedy pisze o swojej rodzinie, to jest parę zdań. Mhm. To jest parę zdań. Ale to znaczy, to on jednak, u niego jest jednak wyraźnie widać inny stosunek i czy swoja wizja siebie i Polski na początku twórczości, a inny później, prawda? Później, kiedy wchodzi w to pisarstwo polityczne, czyli tam, kiedy idealizuje Polski w zbrodni rozbiorów, prawda? Kiedy pisze o Polsce niemalże tak, jak pisze potem o Imperium Brytyjskim, prawda? Polska była idealna, nikogo nigdy nie skrzywdziła. Wszystko to, co zdobyła, to w sposób pokojowy i za zgodą podbijanych narodów i tak dalej. No, ironizuje wszystko. trochę, ale on tak pisze. To już jest inna Polska. To jest Polska publicystyczna dla potrzeb publicystycznych w momencie, w którym pojawia się problem Polski w związku z kształtowaniem się nowej struktury politycznej Europy. Kiedy został podpisany, ku jego zdziwieniu, moim zdaniem, traktat francusko-brytyjski i kiedy nagle Rosja staje się aliantem Francuzów i Brytyjczyków przeciwko Niemcom. No, to było nie do przewidzenia, prawda, że autokrata rosyjski stanie się sojusznikiem. Ale sam Konrad zaczyna, i myślę, że przez cały czas go to dręczy. Dręczy go los jego ojca, dręczy go klęska powstania styczniowego. dręczy go prawda mitu 1812 roku. Przecież to, co on pisze, Napoleona, który miał nas wszystkich wyzwolić. Przecież to było tak, podstawowe doświadczenie XIX wieku, takie ogólnoeuropejskie, a zarazem ogólnopolskie. To jest jednak sprawa Napoleona, sprawa marszu na Moskwę i straszliwego powrotu. Proszę zwrócić uwagę, że i u Fredry, wielki Fredro, nasz największy przecież komediopisarz, co pisze o tym powrocie w Trzy po Trzy. I Konrad bezwiednie, bo prawdopodobnie... Niech pan powie, co pisze, bo ja nie pamiętam, a... Mój najbliższy przyjaciel na mrozie zerwał ze mnie futro, bo sam chciał się ogrzać, a mnie chciał zamrozić. Widziałem, to jest Szwoleżer, który mówi, widziałem, jak się z nożami rzucali na żywe konie i żywcem wykrawali im kawały mięsa. Wie pan, dla kogoś, kto całe życie spędził na koniu, taki widok to jest widok przerażający. I Konrad w jeszcze większym szyderstwem pisze o tym swoim wuju, kawalerze Legii Honorowej Virtuti Militari, który zjada psa. No, wie pan, to dla oficera zjedzenie psa, w dodatku z parszy białego, było czymś haniebnym. Konrad tutaj zaczyna ironizować. Ale dlaczego? No bo cóż można z tym zrobić? Co można zrobić z takimi faktami, które zaprzeczają wielkim marszom pod pięknie rozwiniętymi sztandarami? Można zakwestionować prawdy absolutne, tak jak to robi. Prawda? W imię życia, które polega na tym, że jest człowiek i stawia czoło rzeczywistości, która jest nieznośna. I ma problem z dźwignięciem ciężaru wartości, które uznał za swoje własne. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze kilka rzeczy, ale takim najpopularniejszym oczywiście utworem Konrada i takim, do którego wszyscy lubią wracać, to jest Jądro Ciemności. W pańskiej książce Jądro Ciemności jest wspaniale opisane, dlatego że jest opisane przez człowieka, i to dowiedziałem się jeszcze przed audycją, pozwoli pan, że przytoczę, człowieka, który nie znał jeszcze Chinua Achebe i jego zarzutów pod adresem Konrada o rasizm. I to jest nieprawdopodobnie ożywcze, co pan pisze w 78 roku. Ożywcze to teraz, w 2017-18. Same komplementy. Kiedy po prostu mówi pan, że realnie rzecz biorąc, Konrad uznawał wyższość cywilizacji białej nad wyższością, nad każdą inną, ponieważ inaczej się nie dało myśleć. No, wtedy ludzie tak myśleli. Pozwoli pan, że przytoczę. I nawet nawiązuje pan do mitu podróży. W micie podróży zawarte jest oczywiście poczucie wyższości cywilizacji europejskiej nad światem już odkrytym i tym, co będzie odkryty lada dzień. Dzicy, pochwyceni na dziwnych wierzeniach, obrzędach, ceremoniach, ukazują białym, jak wielkiej trzeba było pracy rozumu i mięśni, jak wielkiego postępu, by człowiek z kościaną obrączką w nosie i skłonnością do pożerania swych wrogów przeistoczył się w eleganckiego odkrywcę w korkowym hełmie, białych getrach i ze sztucerem. Zapełniając białe plamy, Europa szuka pokrzepiającej prawdy o samej sobie. Mapa to jakby lustro, przed którym można się trochę pokrygować, ponadymać i nasłodzić własnym widokiem. I Konrad to robił. Oczywiście, że tak. Był dumnym obywatelem wielkiego imperium kolonialnego. Takich imperiów było parę. Imperium francuskie, imperium niemieckie. I właściwie, imperium rosyjskie, które podbijało. No i była jeszcze ta biała plama, czyli to, co sobie król Leopold belgijski zgarnął, prawda? I doprowadził do ostatnich konsekwencji bytność białego człowieka w świecie, który nie jest jego. Biały człowiek założył tam gigantyczny obóz koncentracyjny. Oblicza się, że w ciągu 10 lat 9 milionów ludzi zamordowano. I teraz pańska nieprawdopodobnie oburzająca interpretacja tego wszystkiego to jest taka, że Konrad nie miał pretensji do Kurca o to, że on mordował tych czarnych, tylko o to, że się sprzeniewierzył misji białego człowieka. Sprzeniewierzając się misji białego człowieka doprowadził oczywiście. Do... Ale gdzieś u podstaw było to, że on zdradził tak chrześcijaństwo, o którym wcześniej mówiliśmy. Tak, że zdradził elementarne zasady, na których ta cywilizacja, które ta cywilizacja uznała za swoje i na których sama się budowała. A myśli pan, że to jest trochę bez sensu, że teraz niektórzy ludzie zarzucają Konradowi, że właśnie, że był rasistą, że nie potrafił odpoznać. To jest ahistoryczne. To jest ahistoryczne. I wie pan, to są najgorsze argumenty, jakie można użyć w uczciwej rozmowie o kimkolwiek. No, z faktu, że ktoś w XVI wieku wierzył w funkcjonowanie tych duchów albo w umiejętność wyprodukowania złota z czegoś tam, tak? A jednocześnie dokonywał pięknych odkryć, rzeczywistych odkryć naukowych. No to będziemy to, naśmiewali się z niego, no bez sensu, prawda? No nie można, jeżeli mamy zachować postawę konradowską, to znaczy postawę trzeźwego widzenia świata, to nie możemy oceniać w sposób ahistoryczny innych. Nie wolno takich rzeczy robić. Konrad rzeczywiście uważał, że rasa biała jest, stworzyła wspaniałą cywilizację, której ucieleśnieniem jest Imperium Brytyjskie. Co do tego nie ma wątpliwości. A jednocześnie to był przecież człowiek, który przeżył parę rewolucji w swoim życiu. Być może to, jak go obracało w życiu, to jest niesłychanie ciekawe. On wyjeżdża z Krakowa, w którym nie ma tych, nie ma kanalizacji i wodociągów. I wpada do miejsca teoretycznego Londynu, gdzie stoi Crystal Palace, piękna szklana konstrukcja oświetlona prądem elektrycznym. No to jest szok cywilizacyjny przecież. Jeszcze w międzyczasie był w Marsylii. I był w Marsylii, no mieście nieprawdopodobnie żywym. Po swoich dziecięcych doświadczeniach w Krakowie, a Kraków naprawdę nie był wtedy miastem szczególnie zachęcającym. Ta Marsylia słoneczna ze starym portem, o którym on wie, że dzieje się tam i akcja hrabiego Monte Cristo. Proszę pamiętać, on przyjeżdża w 870 roku do Marsylii, kiedy jeszcze żyje Aleksandr Dumas. Szok cywilizacyjny, wojna 870 roku wygrana przez Niemców przy pomocy kolei. W swoim życiu on przeżywa parę takich szoków. Wozi indygo z Indii do Anglii, tak? Barwnik, bardzo ważny barwnik do tkalni. I nagle produkcja indygo pada, ponieważ wymyślono sztuczne indygo. Chemia organiczna spowodowała klęskę wielkich plantacji indygo w Indiach, brytyjskich. Brytyjczycy tam je założyli. Bankructwa, które powodują, że na statkach pojawia się inny towar. Co innego się zaczyna wozić. On to widzi. Konrad to wszystko widzi, przeżywa. To mniej więcej tak, jak ludzie w moim wieku przeżywali pierwsze komputery. Że to się zmienia się świat. Zmienia się kompletnie ogląd świata. I jemu się też zmieniał, kiedy przeszedł z żaglowca na statek parowy, gdzie wymagane były inne zasady, w zasadzie inne zasady pływania. Inny skład załogi. On przeżywał, moim zdaniem, w bardzo podobny sposób rewolucję technologiczną, co i my, co współcześni. Wróćmy do jego świata wartości i do pańskiego świata wartości. Proszę to bardzo. Znaczy o książce. Chciałbym jeszcze przez moment porozmawiać. W 78 roku ona powstawała. Tak, a wcześniej. Wcześniej zaczął pan pisać w 68, tak? Tak? Czyli 10 lat. Tak. Ile czasu trwało czekanie na decyzję cenzury? Bo... Półtora roku. Czyli niewiele, można powiedzieć. Niewiele. To trwało mniej więcej 2 lata albo półtora roku. To znaczy cały proces, żeby tam cenzura... A dlaczego pana zdaniem? To znaczy, dlaczego to tak łatwo poszło? Bo, nie bo wiem. Co, bo, naprawdę nie wiem. Bo to jest zbyt skomplikowane, bo po prostu jak się Konrada daje w taki ociosany sposób, my w ogóle o tym nie rozmawialiśmy, ale na przykład przecież w Polsce ta jego... traktowanie Konrada przede wszystkim jako patrona żołnierzy AK, prawda? Bo teraz już patrona nawet żołnierzy wyklętych. Ale jest pewna przesada. No. W każdym razie no, zatrzymywanie się na tym poziomie wierności, nie rozumiejąc na dobrą sprawę, o co jemu chodziło, czy po prostu cenzura puściła, bo i tak nikt nie zrozumie? Ja naprawdę nie wiem. Ja napisałem tę książkę, publikowałem jej fragmenty gdzieś tam w rozmaitych miesięcznikach. Dostałem miłą recenzję od Zdzisława Najdera, który no, wielkiego no, przecież konradysty, człowieka, który dla Konrada zrobił coś nieprawdopodobnego. No, no po prostu ożywił Konrada, jeżeli tak można powiedzieć. I złożyłem tę książkę i czekałem mi wydawca, znaczy to był pan prezes Bębenek z Czytelnika. Powiedział mi, wie pan, no, mogą być kłopoty, bo my doradcy mi mówią, że wie pan, jakieś tu nazwiska są takie jakieś. Ja mówię, jakie nazwiska? Mówi Piłsudski. Ja mówię, ale ja nic złego Piłsudskim nie napisałem. No Miłosz, wie pan, no, Herling Grudziński. Ja mówię, to wie pan co, umówmy się tak, że ja napiszę list do cenzury. On mi, ale panie Komar, takich rzeczy się nie robi. Niech pan do mnie napisze list. Ja do niego napisałem list, że idę na kompromis. Że robimy tak. Ja zostawiam cytaty z Miłosza, ale piszę poeta z Berkeley, na przykład. Nie podając nazwiska. Kto się domyśli, ten się domyśli. A kto nie, to trudno. I z Herlingiem Grudzińskim zrobiłem to samo. Napisałem szybko do Herlinga, do Paryża list, że strasznie cię przepraszam, ale tu... Takie, no i już. No. Takie dziwne czasy były. Pewnie część słuchaczy w ogóle nie wie, o czym my rozmawiamy w tej chwili. Dzięki Bogu nie wiedzą. No Bogu, tak, ale to... powinni mieć świadomość, że tak było. Że to jest tak, że jest to możebne. Że to jest zawsze potencjalnie możliwe. Teraz pewnie przy obecnych możliwościach no, technicznych technologii tego nie ma. Nie ma cenzury, nie ma powrotu do cenzury. Ale czym ta książka była dla pana? Bolesnym doświadczeniem. Ja ją pisałem naprawdę w rozpaczy, jak pamiętam, no taki dosyć zgorzkniały byłem. I znowu nas taka sytuacja dwuznaczna, bo miałem małe dzieci, strasznie śmieszne, miłe dzieci i z jednej strony te roześmiane dzieci, a z drugiej strony ja się zamykałem w jakimś tam maleńkim pokoiku i żyłem tą książką. Potem wychodziłem na spacer z dziećmi i bawiliśmy się. Ja wracałem w nocy znowu do maszyny i tak dalej, i tak dalej. Więc ciekawe doświadczenie. A dlaczego Konrad? No bo to poważny, bo to człowiek, który mi zadał parę poważnych pytań, na które sam nie umiał odpowiedzieć, a ja chyba też nie umiem. To jeszcze jeden cytat na koniec. Człowiek samotny w obliczu losu, człowiek niezmiennie rozdarty między ciemnymi porywami duszy i chęcią spełnienia wskazań moralnych. Wskazania moralne pozbawione jakiejkolwiek gwarancji. Świat nie dający się zreformować. Te motywy pojawiają się w twórczości Konrada we wszystkich możliwych formach i odmianach, tworząc rodzaj nieprzekraczalnej granicy nadziei, wyobraźni, wrażliwości. Za nią już tylko pustka. Czyste nic. Przed nią świadomość pustki. Rozpacz z powodu niemożliwości jej wypełnienia. Michał Komar, Piekło Konrada. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję.